Ja, wat interessant. Nou, daar staat, hier verderop staat een clubje mensen die staan rond een kleedje op de grond. En die mensen hebben allemaal iets gevonden in het veld waarvan ze denken dat het eetbaar is. En dan is er iemand, die hebben we net ook al even gesproken, van alle olie en zo. Van de zelfpluk, ja. En die, nou, die vertelt dan van, oh ja, dat is dat en dat. En dan kan je dat mee doen en dan kan je eten. En, of dan kan je niet eten. Nou, het is een beetje veel wind. Oh, het kleedje is helemaal leeg. Once I tried it and it was stuck. Nou, ik weet niet zo goed. Oh, er gaat gewandeld worden. Hallo. Mag ik heel even tussendoor zo... Hoop je die mee? Hoi. Hey, Robert. Oh, nee. Duidelijk. Nee, dat is... minder geslaagde exercitie. Dus gaan we nog even naar ons toe. Quite a big piece.